tylko 99 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 grudnia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Korzystne dla polskiej gospodarki, tak o decyzjach szczytu w Brukseli dotyczących klimatu, mówi premier Mateusz Morawiecki. Były wrocławski ksiądz Jacek Międlar zatrzymany przez ABW za mowę nienawiści i propagowanie faszyzmu. W serwisie też bieszczadzkie żubry, które jadą do Rumunii powiększać stado. Decyzje szczytu Unii Europejskiej są korzystne dla polskiej gospodarki i polskich rodzin, mówi premier Mateusz Morawiecki. Państwa Unii porozumiały się wczoraj w sprawie osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku z zastrzeżeniem, że Polska nie jest teraz w stanie podjąć takiego zobowiązania. Zmiany w unijnej polityce energetycznej muszą być dostosowane do możliwości kraju, mówił na konferencji prasowej w Brukseli szef polskiego rządu. To bardzo dobry rezultat. Uzyskaliśmy jednocześnie też zapis w paragrafie trzecim konkluzji, który nakazuje wiązać nową legislację tworzoną na poziomie Rady z konkluzjami Rady Europejskiej. Premier wyjaśnił, że wszystkie decyzje podejmowane w przyszłości przez Unię będą musiały odzwierciedlać to, że Polska będzie dochodzić do neutralności klimatycznej w swoim tempie. Mowa nienawiści i propagowanie faszyzmu to miało być powodem zatrzymania byłego wrocławskiego księdza Jacka Międlara. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego weszli do jego domu o 6 rano. Więcej na ten temat Beata Makowska z Polskiego Radia Wrocław. O zatrzymaniu byłego księdza radykalnego wrocławskiego narodowca poinformował dziś w Sejmie poseł Konfederacji Grzegorz Braun. Jego zdaniem zatrzymanie miało zniweczyć dzisiejszą wrocławską manifestację organizowaną przez Międlara, która ma upamiętnić wprowadzenie stanu wojennego. Szefowa prokuratury Wrocław Stare Miasto Małgorzata Kalecińska stanowczo zaprzecza, jakoby działanie ABW miało związek z dzisiejszym Marszem Narodowców. Nie chce jednak zdradzać szczegółów i powodów akcji ABW. Nieoficjalnie wiemy, że powodem zatrzymania była wielokrotnie zarzucana Międlarowi mowa nienawiści, a także propagowanie faszyzmu. Mówiła Beata Makowska. Prokuratura zapowiada kasację po wyroku uniewinniającym byłego prezydenta Olsztyna. Czesław Jerzy Małkowski był oskarżany o gwałt na ciężarnej urzędniczce. W pierwszym procesie został skazany na 5 lat więzienia. Kolejny proces toczył się przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, który uniewinnił Małkowskiego. Ten wyrok utrzymał dziś w mocy Sąd Okręgowy. Decyzja jest prawomocna. Prokuratura Okręgowa w Białymstoku, która od 2008 roku prowadziła sprawę tzw. seksafery z udziałem Czesława Jerzego Małkowskiego, nie zgadza się z wyrokiem uniewinniającym, zapowiada kasację i liczy na to, że Sąd Najwyższy ją uwzględni. Nową listę leków refundowanych ogłosiło Ministerstwo Zdrowia. Będzie obowiązywać od stycznia, a znajdą się na niej m.in. leki dla osób chorych na cukrzycę, mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. W ten sposób dopełniamy tą listę leków, którymi możemy leczyć pacjentów o kolejne nowości, gdzie wiemy, że mają bardzo dobre działanie, zarówno obniżające poziomy cukru i hemoglobiny glikowanej, ale też masy ciała i zmniejszają ryzyko również sercowo-naczyniowe. Na nowej liście umieszczono też leki dla dzieci chorych na astmę oraz osób leczących się na wirusowe zapalenie wątroby. Lista refundowanych leków onkologicznych zostanie ogłoszona w przyszłym tygodniu. Niemca poszukiwanego przez Interpol zatrzymała Straż Graniczna w Medyce. Jest podejrzany o wyłudzenie pieniędzy w zamian za rzekome załatwianie pracy w Niemczech. Został zatrzymany podczas kontroli, gdy podróżował autobusem na trasie Rostock-Kijów, mówi Piotr Zakielarz z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Mężczyzna jest poszukiwany czerwoną notą Interpolu, czyli takim najwyższym poziomem, jeśli chodzi o poszukiwania międzynarodowe. Mężczyzna wyłudzał pieniądze u obywateli Mołdawii w zamian za rzekome załatwienie pracy na terytorium Niemiec. Od początku roku na podkarpackich przejściach granicznych zatrzymano ponad 400 osób, których nazwiska były w krajowych oraz międzynarodowych bazach poszukiwawczych. Na koniec serwisu Trójki o bieszczadzkich żubrach, które wyruszyły w podróż do Rumunii, a wszystko po to, aby wzmocnić pulę genetyczną i powiększyć stado. Przygotowania do transportu zwierząt trwały wiele tygodni, mówi rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek. Wytypowano dwa zdrowe osobniki, które otrzymały oczywiście już rumuński obrożek telemetryczny, bo one pójdą na wolność, w związku z tym będą monitorowane. Dołączy do nich 6 żubrów z zagrody w Mucznem, które już od kilku miesięcy były w zagrodzie kwarantannowej, czyli podlegały obserwacji, badaniom.

Za każdym razem, kiedy przychodzi grudzień, zastanawiam się, czy warto podsumowywać kończący się rok. Podsumowanie rzecz jasna dotyczy muzyki, bo chyba nikt nie ma wątpliwości, że nad przejściem z jednego etapu życia w drugi warto się pochylić i wyciągnąć wnioski. Z tym, że z muzyką jest inaczej, bo każde podsumowanie czy zestawienie wyzwala chęć faworyzowania i wskazywania, co lepsze, a co gorsze. Muzyka nie jest jednak sportem, choć przyznam, że niektórzy chyba by tak chcieli, no bo snują te opowieści o dużej liczbie odsłon, przesłuchań i sprzedaży. Lajki najzwyczajniej stały się w przemyśle muzycznym swoistą walutą i nobilitacją, odsuwając tym samym na dalszy plan wrażliwość, finezję, artyzm, no i przekaz. Czy warto zatem podsumowywać? No, moim zdaniem mimo wszystko tak, ponieważ każde przypomnienie robi muzyce dobrze. Ona najzwyczajniej znowu brzmi, co oczywiście można skwitować pytaniem o to, który już raz. I przyznam, że nie wiem i nawet nie chcę wiedzieć, ile razy odsłuchałem wybrzmiały przed chwilą Hungry Child zespołu Hot Chip. Wiem natomiast, że za każdym razem ten utwór daje mi sporo energii i wywołuje zachwyt nad samym brzmieniem. Ta kompozycja po prostu dobrze nastraja, a że pojawiła się w tym roku na płycie, no to ma pełne prawo brzmieć się w dzisiejszej audycji. Audycji, w której przywołam kilka tegorocznych nagrań. Oh, Ten polski duet eksportowy, tak niektórzy mówią, miał w 2019 roku także swoje 5 minut w Polsce. A to za sprawą miękkiego, przyjaznego i chyba najbardziej rozbudowanego w historii tego duetu albumu. Last Song for Berlin, czyli utwór z płyty Friendship, Cats and Dogs. Długo pomijałem chłopaków w prezentowaniu na antenie Trójki ich muzyki. No i przyznam, że był moment, kiedy zaczynało być mi najzwyczajniej głupio, bo lwia część naszego elektronicznego świadka piała z zachwytu nad wcześniejszymi płytami, które dla mnie były najzwyczajniej obojętne. Aż do publikacji tego albumu. Albumu nasączonego całą masą instrumentów, zaproszonych gości i małego flirtu z jazzem, który teraz zdominuje kilka najbliższych minut. Kujawy i fragment pierwszego utworu z płyty zatytułowanej Dwa. Kurek, Jacek Radziewicz, Maciej Sikała, Bartek Staszkiewicz, Filip Torres, Tomek Torres i José Torres. Panowie zagrali w tym roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zresztą ich album ukazał się z naszym znakiem jakości, a sam kompakt wygląda jak najlepsze produkcje z czasów, kiedy na CD-kach umieszczano trzy literki. Te najlepsze sygnowano literami D. Zatem w tym przypadku pewnie powinna pojawić się wskazówka DDD. Dobrze, doskonale i daleko. Patrzyli w tym roku również panowie z Electroacoustic Beat Sessions, którzy właśnie w 2019 roku opublikowali swój pierwszy w pełni autorski album zatytułowany Slavic Spirits, ale przywołamy go dopiero po krótkiej przerwie. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM. Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Anagram Margana. A w nim przywitanie słońca. Electroacoustic Beat Sessions z płyty Slavic Spirits.

A Caged Bird, Imitation of Life, czyli utwór z jakże mocnym akcentem rootsmanowy. Raper przyjął zaproszenia Jasona Swinsko i wystąpił w jednym z nagrań płyty To Believe, o której absolutnie nie można zapomnieć, podsumowując rok 2019. Ale ten album, zresztą tak jak kilka innych płyt, uświadomiły mi, że jedna z najważniejszych wytwórni specjalizujących się kiedyś w samplingu, po okresie pewnego, powiedziałbym, kryzysu twórczego, znowu błyszczy. A mowa o Ninja Tune, czyli brytyjskiej oficynie współzałożonej między innymi przez tego DJ-a. Hi, I'm Jonathan Moore from Kolkata, and of course you're listening to the best radio station called Troika. Słyszany Jonathan Moore wraz z Mattem Blackiem od lat prowadzą label Ninja Tune, w którym teraz pojawiła się na przykład najnowsza płyta jednego z najważniejszych bohaterów przyszłorocznej edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka, czyli Floating Points. Ninja Tune znowu błyszczy, a oto kolejny dowód tego stwierdzenia. So Mad World z płyty Origin. To oczywiście Jordan Rakai, który opublikował swoją najnowszą płytę właśnie w wytwórni Ninja Tune. Na zakończenie dosyć charakterystyczny duet. Gesaffelstein i Pharrell Williams. Gesaffelstein bowiem w tym roku również wydał swoją najnowszą płytę. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, mówiąc te słowa Michał Margański. Do usłyszenia. Burden.